الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة وما هو الظلم وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله حق تقاته عباد الله فاتقوا الله حق تقواه فما أعظم أجر المتقين وما أسعد حال الطائعين أيها المؤمنون إن عقوبة الجريمة والذنب في الدنيا والآخرة تكون بسبب قبح الجريمة تكون بسبب قبح الجريمة وضررها على فاعلها والمجتمع. قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وقال المولى جل وعلا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. بقيتي الله تبارك وتعالى ginaaw ba nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal nako yalla doli xewal te musal ko mbok julit yi xam ngeen ne xew xew mi ci rew mi tay mom moy drog bu tasaro drog bu tasaro ba dugg ci ñi nga xamne ño waron yor sécurité réew mi muy police ak gendarmerie drog bi tassaro ba sax dugg ci lenn ci kër ci ay tarixa drog bi tassaro ci biir dëkk bi ba yegg ci école yi bañ fay jaay mbuusab sangara ñaar fukk. أيها المؤمنون يين واي گم يالا يي خم گن ني مبوغل بو يالا تبارك وتعالى ليكوي وارال لب اك ميرو يالا موي اي بكار يو باري نو بكار يي تولو ريك نون لا مبوغلو بروم بي تبارك وتعالى دي تولو سي جام ني تي خم گن ني مبيروم دوك ak mbirum sangara dafa am lu muy jeexital ci individu yi waaye ak société bi. Borom bi tabaraka wa taala wax na ci yéeféer yi mu ne ñi nga xam ne ay yéeféer lañ jóg di baare yooni yàlla ñooñu day dinaa leen dolli mbugal aduna ak alaxira. Dafa mel ne dañ ko laaj yàlla lu tax nga leen di mbugal di ko yokk mu ne bima kanu yufsidun ndax lañu nekkoon ci àddina di yàq. tay buñuy chambar société sénégal wala sénégalaise buñ koy chambar diko xol danañ gis né drogue bi tassarona ci biir réew mi yépp chaque jour bo dégg la radio ba tay mo ci muju japp nañ ben quantité ci drogue dure tay semaine bi yépp mo lol mo né kon waxtaan barki demb débat bi am ci télé bi moy ci ñaari wër yi liñu japp ci drogue ci sénégal buñ ko doon sédélé réew mi ku nekk dina ci am juroomi kilo kon fan la réew mi jëm ndaw yi fan lañ jëm drogue bi tassaro ba ci jigen ñi da ngay dem lenn ci ay école nga fekk fa ay xalé yu jigen yo xamné mbotaay miñu organiser mbotaay mu yamba la ñuy tokk te xam ngeen ne amna xéetu drogue bo xamné miskine ak wala kana mënu ko indi ci réew mi kon fan la jaar kon ñan ñoko fi indi kon lan mo yobu drogue bi ba ci biir école yi lan mo wañi boutelu sangara bi ba def ko ci mbuus ne nañ ko jaay xalé yi ñaar fukk ñan ñoo xalaat loolu bu len fatte ne bokku na ci programme yahudi moy bu ngeen bëggee yaq xéetu muhammad ñaari mbir rek moy musique ak sangara dana def ci xéetu muhammad lu genre de combat mënta def bañu jémé génné julit ñi ci l'islam mënunu ko ñu door ay bombe mënunu ko ñu door ay kasso tabax japp julit ñi di tej mënuñ ci dara ci lañu indi benen xéetu xéx moy na ngeen fexé julit ñi top musique ak sangara ndax julit mo am bu topé musique ak sangara rek aduna am yaquna waye alakhiram yaquna sunu borom subhanahu wa ta'ala wax ci qur'an ci suratul a'raf muné wala tufsidu fil ard ba'da islahiha bu len yaq sufsi ginnaw man yalla bama ko defare yalla nenay baña yaq suf moy li gën ci yeen su fekke xam ngeen ne crime bi limuy graw bakar bi limuy reuy bakar bi nek bakar bu yaq individu bi wala société bi bokku na ci sangara bokku na ci drogue tay ci bir rew mi da ngay jekki jekki di dox ba ci ak rek nga dajje xala bu goor buy waxt te li ci yeme moy genn walu xala yi goor yep dañuy tox yamba te li ci yeme moy ku ci tox yamba dof o lie sa wa keur xamne da nga tox yamba dof dañ nan yaaya bajjana mako liggey wala tantam wala dafa jommi wala rab ye ko japp xana rab yi ñom amu ñoy mbokk ñu upp ci ñi man tokati yamba ci rew mi fakk nga gis ay problème ci ñom ñu commencé nek ay agresseur xolal tay bala nit nek agresseur da ngay droguer ba paré port nga mëna def li ngay def mëna japp nit ñi di jamaté di nangu ak di ray bi drogue bi commencé dugg ci rew mi ba tay lan ngeen gis moy ray yu ñaaw di am japp nit ray ko yobu cërem lol mo tax drogue bonne té lu yéme gëna yéme moy aru ñu miskini ci drogue bi féké na ben jugement yagul dara ci tribunal bu Dakar bi ñenti xalé yi goor xawma juroom yu ñu fekk 2 heures du matin fele ci jedo ñu tokki ben banu public di tox yamba bil len jappé yobul len ci kanamu juge bi ñenti ñi dañoo wedd na ñoom toxuñu kenn ki nangune mom ma doon tox ñu ne ko tej nañ le 6 jours tox ko to yamba ñu tej ko 6 jours lolu waru len yem bi len wara yem moy bi di ñew japp nañ fi trafiquant drogue bu gëna mak ci lamb ji nga xamne da doon financer lamb ñu tej ko nangam mu tedd nangam ñu ne bal nañ ko parce que dafa woné jikko ju bax ci bir kasso bi trafiquant drogue ñu ne dafa woné jikko ju bax ci bir kasso bi kon légui nañ ko libérer ñu libérer waaji ma nga né tok teddul lim waron tedd kon légui nak drogue bi doomu miskine yoy ñukoy jox ñuy dof jeune yoy diko tox di dof ñi diko pikiru di dof ñi diko fon di dof ana lan la société bi jog ci ñooñu mbokk yi sangara ak drogue biñuy naan biñuy pikiru biñuy fon biñuy diw ak bu mu ci mëna doon sunu borom subhanahu wa ta'ala daf ko téré daf ko aramal mbollem drog ak sangara bu tasaro ci société société ba yakuna suko ay ndaw gëmé ndaw ya alku nañu lolo tax ci jugement bi kërok bima len doon wax légui juge bi bim né xalé goor yi waw yeen ay lan ngeen lan moy sen profession ñu nako ay footballeur juge bi né waw li motax Sénégal du am coupe du jël coupe d'Afrique du dem coupe du monde ñepp taaw di deglu mune ay footballeur yu tox yamba mune motax bu ngeen démé ci terrain bi buñ leen laalé rek ngeen daanu parce que jëf ay tokkatu yamba ngeen wana deug ay footballeur yu tox yamba bi sax dafa tassaro légui ba vendredi ci goudi mbolo mo gis ñu yor ay sabar di teug dañuy tox bali tat di fecc ba 4h du matin koñ bobu kën du fa nelaw lolou fan lañ ko tek diko tuddé diiné yanante bi alayhi salatu wassalam dafa téré sangara yalla daf ko téré yalla dafa téré drog dafa téré sangara ci ay texte yu woor sangara ak drog dekk bu mu tassaro ci ay goor ak jigen ñoñu ñak nañ leen dootu ñu jëriñ xalé bu goor buy tox yamba wala muy naan sangara du jëriñ ndayam du jëriñ bayam ndax lu mu am naané ko sangara xalé bu jigen bu tam sangara ak drog koku sa aduna yaquna sa alakhirah yaquna waxuma la ak nak mak waxuma la ak nak xet wala société mbok yi ci yalla tabarak wa taala borom bi tabarak wa taala neena ya ayyuhalladhina amanu انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون واتقوا الله واتقوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين مكوي تي يالا تبارك وتعالى يالا مون و مون اي يين ني گم يالا ماغي لن دي يگل ني سانغارا اك دروك اك كارت اك گيساني اك مخابه اك بيتاو يوي ييب خيت يوي ييب سوبلا té xolal yoy ñoo tassaro ci Sénégal yoy yalla lim ci aya bi ci suratul maida yoy yalla lim ci ben aya bi dajalé ko lolo tassaro ci suñu société moy lan sangar moy lan carte moy lan pétaw gisané wala ak mbukhaba yoy yalla wax moy yi tassaro ci Sénégal ñi fi ëpp xaaliss légui ay mbukhaba lañ ay set kat lañ gisane kat rew mi xet mi ñu ci gëmul gisane ak set ak pitaw ñu tuti lañ bala ngay tak jabar dem ñu setal la bala ngay tukki dem ñu gisane la xolal ma sama tukki bi waaw xolal ma tukki bi semaine dé passé dañu tok ci tefesu geej gi ba ciag rek ay nit ñew da di rendi ben xar jubal ko sow rendi ko ba para da dem seen yoon mu leer na ñi dañ leena genné lo sarax bi bu ngeen ko rayé bu len gess bu ngeen ko rayé bu len gess kan mo len sant xeb xetu jaamu yalla bobu liñu xamone moy xar ku koy ray dang koy jubal penku dané bismillah allahumma inna hadha minka wa ilayka nga ray ko legi dañuy ray ay xar di ko jubal saw bokale budul jeex drog bu tasaro sangara guddek beccëk da ngay gis ku dugg ci bar dané na ma sut ma pe na ñepp naan cigarette yamba guddi ak beccëk kenn xamul gisane set bu xaba te yoyep yalla neena rijis min amali shaytan sobela jëfi shaytan la xolal borom bi lu mu wax fajtani buhu moy tandiku len ko sori len ko la'allakum tuflihun ndax ngeen texe kon ku nek ci do taxé adina do taxé al-akhirah mbok yi ci yalla sunu borom neena innama yuridu shaytan an yuqi'a bainakum al-adawata wal-baghdha shaytan mo len fabriquer yoyu ngir dugal nonel ak mbagnel sen bir nan ka tu sangara bo dekkal guddi gu nek wala bes bu nek wala semaine bu nek di ngeen am problème parce que ci Allah balay mande ñew di tourbeler nan ka tu sangara dana tourbeler jabaram tourbeler domam tourbeler dekkandom tourbeler bayam tourbeler ndeyam xolal jigen ji nga xamne jeukeram dafa faatu mu teñji ko genn atum lemm la tok dadi sentir ne mom dafa eumbe te jeukeram faatuna fan la eumbe mu dem hôpital def ay analyse ñu xol ko ñu ne ko da nga eumb mais mu ne len man sama jeuker faatuna lan moma eumbal ñu ne ko dama nga def analyse mu dem def analyse ñu sentir ne deretam bi fan yi dafa jaxaso ak drog ñu ne ko yow da ngay drogué wu mu ne dedet ñu ne ko kan mo lay jox ataya ngay nan mu ne sama dom bu goor ñu ne bu la indi la te ataya bul nan ding ko japp su la eumbalul dinañu jaxal ndaw si dem goudi xale bu goor bi indi kaasu ataya mu ne ko demal nga ñew nga jël ci kaas bi mu dem mu daari koy soti ci ben cop tok jek ay minute mu teud xale bu goor bi dafa ne mère bi nelawna mu ñew dindi seur yi bëgg sey ak mom te moko jur ci biiram nekk domam joju moko eumbal ci lan moy droga yaayam daari koy eumbal li yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax moy deug moy al khamru umul khaba'is sangara moy ndey ñaawte fi sangara moy ndeyu ñaawte fi kep ko xamne yaangi am njabot samo len aro len ci drog bi tasaro ci rewmi ba nga bayi len ñu commencé di tox cigarette wala ñuy and ak ñuy tox ci yamba lañ jëm bu ñëgé ci yamba ci sangara lañ jëm bu ñëgé ci yoy ci erreur yi nak cocaïne lañ jëm sik nekk ci ndax wañ bo gis ci ben lay tambalé dogal egg fukk te gis ngeen cigarette fi mu nek ni da ngay wax sax abdulit nga gis ben pa bo xamne day ñew juma ñew ba ci buntu juma ji daari fay cigarette bi galax ni ku daari ñew tok dañ lay jakarlo ak yalla julli juma te mu gemmi ñam nga ngi xet mi ngi xegn cigarette yonnati bi alayhi salatu wassalam daan wax ku xegn laaj bul julli ci jakka ku xegn laaj la yonnati bi daan wax bul julli ci jakka kon kuy xegn cigarette nak kuy xegn cigarette nak yonnati bi nak kuy xegn laaj bul ñew jakk bu kenn ci yeen rere laaj di julli ci ge kon kuy xey cigarette lan lañ la wara wax yalla nañu yalla won deug mu wërsegal ñu top yalla nañu walla won neen mu wërsegal ñu sori alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث رواه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم وروى حاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر بقيت يلا ينتبه عليه الصلاة والسلام نين موي تندي كولين دروك موي تندي كولين سانغارا داك سانغارا موي ندي نياوتي في ينتبه صلى الله عليه وسلم نين في حديث أبو الدرداء من سما خارج بدف ما دنك نما أوصاني خليلي منما لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر يو أبا ذر موي تول ما دروك اك سانغارا ندخ سانغارا داي موي نداي نياو تيفي مبوكي لي غنا غراو سي ادونا سي كريم موي دروك تي دروك بون كو وخه سانغارا سي لا بوك يلانتي بي عليه الصلاه والسلام موتاخ مو ارامالكو مون كل مسكر خمر wa kullu muskirin haram lepp luy takale nit ak sagom diko mandilo lolou sangara la te xetu sangara yeb dafa haram mbok julidi yenenbi alayhi salatu wassalam neena mudminul khamr ka abid wasan nan katu sangara mo ak jamu katu xërem ñoo yam ndaysan da ngay gis xalé bu goor bo xamne ci musiba la nek mën ta rek la dara bay ji di wax gudde ak beccëk lélé sax mu ne ko do fanan ci kër gi lan la koy fajé da nan dama nan tat wax pa bi raay tat lay def wax pa bi raay yow bi nga né ciocc mu no wax raay nga né da nga nan tat wax raay wala nga gis ko xamne du jang ay leçon lan lay wax lan lañ koy gëmlo sa leçon yi wala sa science bi wala sa xel mi bo bëggé mu ubbeku da ngay tox cigarette bo muxé ñaari yoon rek sam way science yi daal di ñew nga jëli leçon bi wala ñu né la bo bari problème da nga nan yamba juin tuy ben juin yamba su ko défé sa mané yoy yofu dof la du yofu nit julit kalam moy ki xalat ci yalla al aqlu salim fi jismi salim borom xam xam yi dañu ne xel mu set ci yaram bu set lay nek waye yaram bo xamne borom dafa tok ba mu yaq gis ngeen cigarette limu yaq limu ray ci ay nit bañ nañ ko sax ba liñ ci bind ci paquet bi moy dafa dangereux pour sen santé waxuma lak nak mbirum sangara waxuma lak nak mbirum drogue xolal ku drogueu ñew fekk yaayam dal ci kawam xolal tay bo démé jugement li nga fekk ci ay nit yo xamantene dañu ray ay nit ñom ñep dañuy drogueu ba paré doga ray xol ak ki drogueu ray bayam japp bayam door ko ay pel ba mu seddu guy mbok julit yi nañ xolal suñu société bi sénégal mu ngi ram rek bës bu nek ngay dégg musiba bës bu nek ngay dégg musiba nañu xamné duñu téxé duñu mëna juk duñu am yiwu aduna am alakhirah lul dañu delu wat ci yoonu yonent yalla muhammad wallahi yoon wuñu mëna jaar dañuy nax suñu bop wallahi kuñu mëna andal dañuy nax suñu bop gis ngeen mbolo yi liñuy bari bari bari mbon nga ngi gëna bari tarixa yi liñuy gëna bari bës bu ne nga gis tarixa yi di juddu té li ci graw moy waji day am ay talibé xamné talibé yépp ay mandikat lañ du leen wax dara ñepp dañuy tox yamba ñepp dañuy drogué wu xam nako su xolé sen visage wala mu xol sen comportement xamné né ñi ay bandi lañ waye dara pour mom lan la xalaat moy xaaliss bi ñu ñew rek mom mandi wul domam mandi wul yoonam neeku ci ku ci dé rek ñu suuli la keneen ñew daal di costé dañ leen ragal yalla bu ñu yaq société bi bu ñu yaq julit ñi bu ñu yaq dom yi bu ñu yaq nit ñi bu ñu yaq keuru julit ñi da ngay gis kenn ko xamné ben dom la am ben dom ñu ne ko bisen ñat daal di koy lokkatu ci mom fa la xala bi du muju moy tokatu yamba wala mu nek jaykatu drot wala mu nek classica bo xamné yaay jeek baay ji dañuy doobo son dootu ci mu dara ñu daal di koy baye ak fofu mu nek société bi yaxuna nan leen delu wat nan leen depp yoon wiñ jaar mo baxul nan leen delu wat ci suñu diiné wallahi diiné mo ñuy baxal wallahi yoonu yonent bi moy tax ñu am jamm ci aduna ndax mo fi baxalon cheikh ahmad bamba amul ben université bu mu demone pour bax ben tubab yaru ko won pour bax mo baxalon alhaji malik kilifa yi ngeen di gis fi yeb yoon yoyu mo len baxalon bu nu deppe yoon yoyu dani alku ken du fi bax señé jaaron bax fofu dong lañuy jaar bax yalla dafa joxon yonent bi ne ko ulaika alladhina hada allah fabihudahum iqtadih ñi la baxal so bëgge bax jaaral yoon wi kon yoon wowo rek lañuy jaar bax amul benen yoon yoonu karl marx ak yoonu lenin yoonu socrate yoonu frit ñoo ñep ben baxu ci ko xamne dafa gëm ne mamam golo la golo xam ngeen ne du tabax day toj rek di yaq bala ngeen di xamne golo baxul bay len tol ba mu ñol ngeen duggal ko tolu ñam bi ba mu ñor ngeen duggal ci golo ku gëm ne sa mam golo la do tabax yaq rek te tubab dafa gëm ne mamam golo la julit mom dafa gëm ne mamam moy adam kullukum min adam wa adam min turab allahumma arinal haqq haqqan warzuqna ala tibai wa arinal batil batilan warzuqna ala tinabi allahumma ya musabbitul qulub thabbit qulubana ala ta'atik allahumma fanas'aluka an taruddana ala dinika maraddan jamila allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah allahumma ya hadi اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله